राम या प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ शुक्ल 9 में विक्रम संवत 2053 अनुसार 25 जून 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। अरे स्वभाव ही सुधारना और कुछ करना ही नहीं है, करना है और तो सब बातें ही, स्वभाव सुधारना कठिन है। मगर उस स्वभाव सुधारने के सिवाय कुछ नहीं करना है, केवल स्वभाव ही सुधारना सुधारना फिर कुछ नहीं। बहन का प्रश्न है महाराज जी कि कोई मनुष्य हमारे सामने गलती कर रहा है, अपकार कर रहा है, हमारा इतना अधिकार नहीं कि उसको रोक सके, तो मन में बड़ा गुस्सा उठता है, उद्विग्नता पैदा होती है, सारा दिन का व्यवहार बिगड़ जाता है। तो ऊपर से तो उससे व्यवहार नहीं बिगाड़ते हैं, बालिन भीतर से हमारी वैसा हो जाता है, तो क्या करें, क्या उपाय? बहुत बढ़िया है। देखो भाई, आपने सुन लिया ही होगा, मानो हमारे सामने कोई अनुचित व्यवहार कर रहा है, किसी के साथ दुराचार कर रहा है, दुख दे रहा है, जो नहीं करना चाहिए ऐसा काम करता है, और हमारा बस चलता है नहीं, हम उसको बंद कर दें जो हमारे सामर्थ्य नहीं, और मन में दुख होता है, हलचल है, ऊपर से व्यवहार नहीं बिगाड़े तो न बिगाड़े, परंतु भीतर से तो हलचल ऐसी अवस्था हम क्या करें, यह प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर है भीतर से, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, पुकारो, हृदय से पुकारो। जो जो आपका दुख अधिक होगा त्यों ही त्यों उपवा पुकार बढ़िया निकलेगी, और जो जो पुकार बढ़िया निकलेगी त्यों काम ठीक हो जाएगा। हूँ बंधु जाकू सदर सबकी सुने पुकार, अज कीट पर जन्द लंब हो भंजन भरता, सबकी सुने पुकार, वो सबकी पुकार सुनता है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई हो, निर्बल दुखित आराधी हो प्रगत्याता परमेश, निर्बल दुखित, निर्बल है दुखित आराधी हो प्रगत्योता परमेश, बिरधा तरुणा भेद नहीं का धो बालक वेश, निर्बल दुखित आराधी, निर्बल है दुखी है, उसे आराधना करी वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं, भाव रूप से हो जाते हैं, परिस्थिति रूप से प्रकट हो जाते हैं, यानी घटना रूप से भगवान प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी तो बालक थे, क्या थे, आप समझते क्या समझते थे, निर्बल और दुखित, हम दुख दूर कर सकते नहीं, निर्बल है, मन दुख होता है, मन में वो दुख होता है, वो असली जड़ है, असली मूल है, असली बीज है, वो दुखित होता है तो दुखहारी को पुकारता है, दुखहारी को पुकारते हुए दुख रह नहीं सकता। हाँ बोलो है। और कीर्तन से हमारा मन भजन में ज्यादा लगता, नाम है। हाँ तो वो कर सकते हैं, उससे भगवान रीत जाएंगे क्या? भाई देखो, भगवान देखने का ठेका कौन रहे बताओ, जैसे भगवान दिख जाएगा इसका पता कैसे ठेका है। ये कह सकता हूँ कि पद गाने में रागनी और जो बाजा बजता है उनसे आनंद आता है, उसमें जो बात कही उसे आनंद आता है, ये दो विभाग है उसमें। पद बोलते हैं, पद बोलते हैं, उसमें दो विभाग है। एक विभाग है ताल स्वर का, ताल और स्वर में भी एक विशेष आनंद है, शांति है। और एक जो पद कहे हुए में बात कहने का, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का, तो भगवान के साथ संबंध जोड़ने का आनंद आता, वो तो वो उपासना हो जाती है। और राग रागणी बाजार में राजीव तो ये भोग हो जाता है। देखो परमात्मा की तरफ रुचि हो वो ही कल्याण करने वाली है। पद गाने से अच्छा होता है, किसी का भगवान नाम कीर्तन करने से अच्छा होता है, किसी का जप करने में मन लगता है, किसी का चिंतन करने में मन लगता है, किसी का पुस्तक पढ़ने में, भगवान की लीला पढ़ने में सुख लगता है। ऐसे अलग अलग प्रकृति है, उसमें जोड़ दो, विचार करके सुन लो कि जिस साधन से भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में आकर्षण हो जाए, भगवान मीठे लगे, ऐसे जिसमें लगे वो साधन तेज हो जाएगा। जैसे व्यापार कौन सा अच्छा है जिसमें उनके पैदा ज्यादा हो, चाहे कोयलों का ही हो, चाहे कोई काठ का ही हो, चाहे पत्थरों का ही हो, रुपये पैदा हो बढ़िया प्रेम के ऊपर। इस तरह से जिस तरह से मन में भगवान मन लग जाए वो साधन बढ़िया हो जाएगा। सब सुनो, सबके लिए ही बात। और बोलते हैं भक्ति स्वतंत्र सुख सकल सुख खाणी, तो बिनु सत्संग में पावे प्राणी, तो स्वतंत्र कैसे हुई? सत्संग की शर्त हो गई ना ये प्रश्न। देखो स्वतंत्र है भक्ति है, वो पराधीन नहीं है, और सब सुखारी है, पर सत्संग बिना मिलती नहीं, तो सत्संग परतंत्र नहीं है। सत्संग किसका नाम है? ये जो हम मिलकर के करते हैं बढ़ता, इसका नाम है सत्चर्चा। और अच्छे शास्त्रीय हम कर्म करते हैं उसका नाम है सत्कर्म। और भगवान का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, इस नाम है सत्चिंतन। और सत्य जो परमात्मा के साथ प्रेम है उसका नाम है सत्संग। तो परमात्मा मेरा है, मेरे और कोई नहीं है, ये खास सभी है। जितने मेरे मेरे और होंगे तब तक वो सत्संग नहीं होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक परमात्मा ही मेरे है, ऐसे होने से वो सत्संग होता है। ये सत्चर्चा होती है, शास्त्र चर्चा होती है, अच्छे अच्छे पुस्तकों का अध्ययन होता है, सत्चर्चा होती है, ये सत्संग नहीं है। सत्संग है चाहे निर्गुण निराकार में सगुण साकार में, चित्त आपका आकृष्ट हो जाए उस सत्संग की सहायक है, सत्संग की मददगार है। सत्य तत्व में प्रियता हो जाए, प्रियता साधन करना और साधन होना दो चीज है। साधन करना है नकल है, साधन होना असली है। परमात्म तत्व का सत्य तत्व का चिंतन करते हैं और संसार का चिंतन होता है, होता है वो है असली, करते हैं वो होता है नकली। निराकार का हो चाहे साकार का कोई भेद नहीं है, ये भेद सांप्रदायिक है अपनी अपनी दृष्टि से, तो अपनी दृष्टि से अच्छा है। पर भगवान का सगुण का चिंतन हो चाहे निर्गुण का हो, साकार का हो चाहे निराकार हो, चित्त तल्लीन हो जाए। उसने भगत पर भोजन किया तो नहीं किया याद न रहे, जल पिया नहीं रहे याद नहीं रहे, कुछ याद नहीं रहे, उन्हें चित्त लग जाए, इसका नाम है सत्संग। तो सत्संग परतंत्र नहीं है, सत्संग सबके लिए स्वतंत्रता है। अच्छे संत महात्मा मिल जाए, उनसे हम चर्चा करें, वो सत्चर्चा है। तो उसको लोगों ने कहा कि ये पराधीन हो गया। संतों के मिलने से भी हमारी बात विशेष देखने में आती है, आप ध्यान देकर सुने। संत महात्माओं की बात की तरफ ध्यान कम देते हैं, व्यक्ति की तरफ ध्यान देते हैं। व्यक्ति पर ध्यान देना सत्संग नहीं है। सत्संग है जो सत्य तत्व है जिसका विवेचन करते हैं संत लोग, वो सत्य तत्व चाहे सगुण हो निर्गुण हो साकार निराकार उसमें प्रियता पैदा हो जाए उसका नाम सत्संग है। भागवत एकादश में श्लोक आते हैं कई त्वा शकाया धवा देर खगा मृगा रक्षा असुरा यह सब संगात्मा मी युरंजसा संग से मेरे को प्राप्त हो गए वहां मैं नोपाशीत महत्तमा। भागवत का गुट का है जो प्रकरण देखो नोपाशीत महत्तमा मैं महात्मा के पास नहीं गए महात्मा को संसार नहीं गया नोपाशीत एकादश नहीं एकादश में निकाल दे वो कठे भाई जालू नोपाशीत महत्तमा नाधीत श्रुति गणा श्रुतियां पढ़नी नहीं संतों के पास नहीं गए संगात मामी रंजसा संगात मामी रंजसा एक संग से एक सत्संग से मेरे को प्राप्त हो गए हो। खगा मृगा वृक्ष पशु और गाया और गोपी नोपाशित महात्मा ये महात्मा पास नहीं गए किसी संत के पास नहीं गए केवल संग वहां सत्संग का नाम संग दिखा संग केवल संग से मेरे को प्राप्त हो गए। आप पढ़ो वहां संग है नाम केवल तो संग नाम क्या प्यार भगवान के उसमें गावो गाया खगा और मृगा अत्वास्त्र काया धवा देह काया धव नाम है प्रहलाद जी का त्वास्त्र काया त्वास्त्र राक्षस और काया धवा देह काया धव नाम प्रहलाद जी नोपाशित श्रुति गणा अध्ययन शास्त्रों अध्ययन नहीं किया वेदों का अध्ययन नहीं किया नोपाशित महत्तमा महात्मा के पास नहीं गए तपस्या तपस्या नहीं करी सत्संगान माम उपागता सत्संगात तो सत्संग ना महात्मा पास जाने का नहीं बताया देखो नाधीत श्रुति गणा कैसा तेनाधीत श्रुति गणा नोपाशीत महत्तमा नोपाशीत महत्तमा ना अधीत श्रुतियों को अध्ययन नहीं किया संत महात्मा पास नहीं गए केवल संग केवल नहीं भावे न खगा मृगा खगा मृगा केवल भावे नामीयु रंजसा जल्दी मेरे को प्राप्त हो गए अंजसा मामीयु बहुत जल्दी मेरे को प्राप्त हो गए संगात तो भगवान में जो प्रेम है उसमें हम पराधीन भी है और स्वाधीन भी है। स्वाधीन क्या है कि हमारा प्रेम भगवान में हो जाए तो प्रेम हो जाए प्रेम होता नहीं इसमें हम पराधीन है परंतु प्रेम हो जाए हमारा प्रेम हो जाए क्या करूं कहा जो प्रेम हो जाए और संतों के महात्माओं के संत भक्तों के चरित्र पढ़ो चरित्र पढ़ो मन लगता है भगवान की लीला पढ़ो लीला मन लगता है इस तरह से वो होता है। तो ये महात्मा के पास जाना सत्संग बताया ना सत्संग प्रतंत्र वैसे प्रतंत्र हो गए आप भूख लगने पर अन्न का चिंतन करते हैं उसमें प्रतंत्रता होती है क्या प्यास लगने पर जल का चिंतन होता है उसमें प्रतंत्रता होती है क्या बालक की माँ कहीं दूजी चली जाए माँ को याद करता है इसमें प्रतंत्रता है क्या छोटा छोटा बछड़ा जब दूध ही पीता है और शाम होने लगती है तब वो माँ को याद करता है उसमें प्रतंत्रता है क्या इसका नाम है संग इसका नाम संग है सत्संग है इसका सत्य जो तत्व परमात्मा उसमें जो चित्त की आसक्ति उसका नाम सत्संग है। ये पुस्तक पढ़ना करना सत्संग नहीं है आप क्षमा करो ना मैं इसे निंदा नहीं करता हूं सत्संग असली सत में आसक्ति हो जाए, सत में प्रियता हो जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, काम है नारी प्यारी जिमी, लोभी है प्रिय जिमी दाम, तिमी नत रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। ये सत्संग, कामी को स्त्री प्यारी लगती तो प्रयत्न करना पड़ता है क्या? लोभी को धन प्यारा लगना है तो प्रयत्न करना पड़ता है क्या? इसमें ऐसे रघुनाथ जी राम मेरे को निरंतर प्यारे लगे, ये निरंतर प्यार नहीं लगते, वो निरंतर प्यारे, इसका नाम सत्संग है, असली सत्संग इसका नाम है। सत्य के साथ में प्रियता, नित्य तत्व के साथ में प्रियता, वो जड़ता के त्यागने से होता है। उत्पत्ति विनाशशील चीजों का जो मोह है ये उसमें बाधक है। तो जब अपना हाथ नहीं हो तो प्रभु को पुकारो, हे प्रभु, हे नाथ, हे नाथ। शास्त्रों का पढ़ना है वो सत्संग के लिए उपयोगी भी हो सकता है, अनुपयोगी भी हो सकता है, अभिमान भी बढ़ा सकता है। इतना मैंने पढ़ा, इतना मैंने किया है, ये बाधा दे देगा। तो सत्संग के पराधीन और बिन सत्संगन पावे प्राणी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, तो स्वतंत्र कैसे रही? बिन सत्संग मानो भगवान के आकर्षण बिना भक्ति नहीं होगी। भक्ति नाम ही उसका है, परमात्मा में प्रियता पैदा हो। जितनी जितनी आपकी प्रियता परमात्मा में है उतनी आपका सत्संग है। प्राय करके क्या है? प्राय करके जिसने अच्छी बातें सुनते हैं उस व्यक्ति के तरफ भी आकर्षण होता है कि ये बातें अच्छी कहते हैं। तो व्यक्ति के तरफ आकर्षण होया, सत्संग कैसे हुआ? सत्संग तो उस जो सार चीज है, सत्य तत्व है, उस तरफ को व्यक्ति का उपकार मान सकते हैं, आकर्षण नहीं। कहीं से हमें अच्छी बातें मिली, सेवा कर सकते हैं, उपकार मांग सकते हैं। अरे उपकार मांगना ही बढ़िया सेवा है। अन्न है, जल है, वस्त्र है, अधिक दे दे, ये गौण सेवा है, ये बढ़िया सेवा नहीं है। बढ़िया सेवा उनको उपकार है, कृतज्ञता अपनी बस। तो परमेश्वर भक्ति स्वतंत्र नहीं, प्रतंत्र कैसे हो? भक्ति स्वतंत्र सलभानी बिंदु सत्संग वह भक्ति पंडगारी सुनो प्रेम सम भजन न दूसर आन। प्रेम के समान कोई भजन नहीं है। अब नाम से पहले ये भजन नहीं है, परंतु ऐसा मत समझो, भजन इसे पैदा है, इससे वो प्रेम पैदा होता है। ये साधन है, इसको भी भजन कहते हैं। पद गाते हैं इसको भी भजन कहते हैं, सेवा करना वो भी भजन है। परंतु असली है भजन क्या है? पन्नगा विष्णु प्रेम सम भजन दूसरा, अस विचारी पुनि पुनि मुनि करत राम गुण गान। भगवान के गुण गाते हैं तो गुण गाने से भगवान में प्रेम हो जाए, और भगवान के गुण गाने से प्रेम हो जाए इससे भी बढ़िया बात दूसरी है। गुणों के कारण भगवान में आकर्षण होता है, भगवान के प्रभाव से भगवान में आकर्षण होता है। भगवान के गुणों से दया है, क्षमा है, उदारता है, वे सब कुछ कर सकते हैं, सब करने में समर्थ है। ऐसे होकर जो सत्संग होता है वो सत्संग असली नहीं है। अगर भगवान में गुण नहीं हो तो भगवान कोई काम के नहीं, गुण गुण महत्ता प्रभाव देने कोई काम के नहीं। हमें तो भगवान चाहिए, वो गुणेर विहीन हो, गुणांगर होगा, असुंदर असुंदर से हुआ, सुंदर से सुंदर अच्छी बात है, और बिल्कुल काला कलुटा कोई काम का नहीं है, कोई सुंदरता न भी नहीं है, और गुण भी ना कोई गुण नहीं है, केवल दुख देता है, तो ऐसा है, पर तो मेरे तो वही है। ये नाम है सत्संग। गुणों को लेकर प्रेम होता है तो गुणों से होता है, भगवान से नहीं होता है। प्रभाव को लेकर होता है प्रेम, प्रभाव से होता है, भगवान से नहीं होता है। भगवान की महत्ता लेकर गुण होता है, वो महत्ता होता है, भगवान में नहीं होता है। भगवान है कैसे ही है मेरे है। जैसे यशोदा मैया धमकाती है लाठी लेकर देव दौड़ती है और लाला प्यारा लगता है और वो भी गड़बड़ी करता है मिट्टी खा लेता है तो लाठी दिखाती है डरती है धमकाती है। जैसे पेट खराब हो जाएगा लाला की बीमारी हो जाएगी लाला की कोई दुख हो जाएगा इसकी बीमारी हो जाएगी ये चिंता है लाला की। ऐसे भगवान के प्रति प्रेम होता है वो भक्ति है। और क्या बहुत ये बात है महाराज जो है अपनी सीधी बात है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत दो ही चीज है एक सत और एक असत। सत की तरफ आकर्षण है वो भजन है वो सत भक्ति है और असत है वो लगन है यही कुसंग है। नाशवान की तरफ आकर्षण ये कुसंग है। अब पुस्तकों को पढ़ते हैं उसको सत्संग मानते हैं बहुत अच्छी बात है और बुरी बात नहीं है परंतु असली सत्संग नहीं है। शास्त्रानधीत्या भवन्ति मूर्खाः यथा खरस्तन्दन भारवाही भारस्य वेत्तान चन्दनस्य गधे को भार डाल दिया चंदन कपूर डाल दिया खूब तो वो भार समझता है भार ज्यादा है कम है पत्थर है कि चंदन है कि कपूर है ये नहीं है भार ज्यादा कम दोष। ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं तो भार मालूम होता है इतना हम शास्त्र जानते हैं इतना हमें ज्ञान है इतना हमें वेदांत पढ़ लिया जैसे सांख्य योग आदि पढ़ लिया वेदांत के बड़े ग्रंथ हमने अध्ययन कर लिए प्रचार इसका पारायण कर लिया। मैं खराब नहीं करता हूँ निंदा नहीं करता हूँ तो भारत से वेदता न तो चंदन से। एक पंडित जी महाराज कथा कर रहे थे तो एक संत चले गए जो पंडित जी ने बड़ा आदर किया उस समय में बैठे थे तो पंडित जी प्यास बहुत लगी हमारे को लाओ भाई ठंडा ही बनाओ ठंडे जल में विदा मोड़ दे करके ठंडा ही बनाई कि बहुत प्यास बहुत लगी हमारे लो ठंडा ही बना दिए। वो नाले के पास बैठ गए थूके क्या करते हो उन्हें प्यास लगी हुई है प्यास क्या प्यास पियो तो मिटेगी कुल्ला थोड़ी मिटेगी अरे प्यास लगी है हमारे को बहुत ही थूक कुल्ला थूकने से प्यास मिटेगी कुल्ला थूकते हो तो पंडित जी आप क्या करते हो शास्त्र में बात करी थोक दी पास करी थोक दी कूलर थोको आप पियो कल पियो हो आप पीते हो कूलर थोकते हो तो कूलर थोड़े मर हो जाएगी। बहुत अध्ययन कर दिया सारी दिन शास्त्रों को देखता मन कर दिया विचार कर दिया ये कूलर थोकना है कूलर थोकने से भी शांति मिलेगी हो प्यास में अगर भीतर जो मुख के भीतर मारेगा ना उससे भी शांति मिलती है नाड़ियों में पानी चढ़ता है ठंडक आती है शांति मिलती है मतलब पीने जैसा मिलता है ना अतर का व्यापार करे तो कपड़ों में सुगंधी हो जाती है। इस तरह से व्यापार ये होने से हमारे आपके सबके कपड़ों में सुगंधी हो जाए उस चीज ऐसी स्वाद हो जाए पर असली कैसे सत्संग हुआ तो सत्संग पराधीन नहीं है अपनी रुचि क्या है क्या कहूं इसमें बताओ मेरे मन में आती कई तरह उछड़ा मैं क्या कहूं पता नहीं क्या कहूं नारायण नारायण नारायण बताओ महाराज बोल बताओ क्या सुनाओ मेरे मन में आती भाई वे में संकोच होता है वास्तव में विद्वत्ता की तरफ जो वृत्ति है वो और चीज है शास्त्रों की तरफ दृष्टि है वो एक और चीज है और तत्व की दृष्टि है वो और चीज है कथा की तरफ दृष्टि है ये और चीज है गाने बजाने की तरफ दृष्टि है ये और चीज है तात्विक बात को समझना चाहता है तत्व को, उस तत्व की तरफ रुचि है, वो सत्संग है। शास्त्र बहुत पढ़ लिए, बहुत पाठ कर लिया, बहुत जप कर लिया, कीर्तन कर लिया, तप कर लिया, ये तप तप तप बताया, शास्त्र अध्ययन बताया, अध्ययन बताया, अभी एकादश करने में संगात सब सहस्र सत संघ से सैकड़ों हजारों अपना उद्धार कर लिए। वो संघ शास्त्रों का अध्ययन नहीं है, नाधीत श्रुति गणा उस अध्ययन नहीं किया। अब गायों ने अध्ययन किया है, खगा मृगा मृगों ने अध्ययन किया है, गोपियों ने अध्ययन किया है, एक ही महात्मा के पास गई है कि महात्माओं से कथा सुनी है, केवल आकर्षण भगवान में आकर्षण था। इसके नाम सत्संग है। भगवान प्यारे लगे, मीठे लगे, अच्छे लगे, और ये प्रार्थना करो कि महाराज सब मम प्रिय सब मम हो जाए, आपके तो पैदा किए हुए हैं, अरे आपको सभी प्यारे लगते हैं, क्योंकि अपना संतान हरेक माँ बाप को अच्छा लगता है, तो आपने हमारे को किया तो हम तो आपको प्यारे लगते ही हैं। अब कृपा करो नाथ, हमारे भी आप प्यारे लग जाओ, आप में स्नेह हो जाओ, आप में प्रियता पैदा हो जाए, आपकी स्मृति छूटे नहीं। स्मृति लगता अर्जुन ने भी पूरी गीता सुन करके संतोष किया कि स्मृति लगता आपकी कृपा से हमारे को स्मृति प्राप्त हो गई, याद आ गई। याद आगना भक्ति हो जाए, याद करना भक्ति नहीं है, ये साधन है। ये निंदा नहीं कहता हूँ, सब कुछ ठीक है, सब अपनी जगह बढ़िया बढ़िया है, परंतु स्मृति लब्धा जागृत हो जाए, याद करी हो भूली नहीं जाए, भगवान की भूली ना हो, ये पद गय कर देना। याद सतावे रे कन्हैया तेरी याद सतावे, अब याद आवे छूटती नहीं, वो संताती क्या करे, याद आती, याद संतावे, याद आती है, वो करते नहीं है, चिंतन करना नहीं चाहते, भूलना चाहते कि भूल जाए इसको, तो वो जग पड़े नींद आ जाए, मन जग पड़ती नहीं, याद आती है, उसका नाम भक्ति है। ये बात है मेरा साधन करने वाले मन में क्या है कि साधन करने वाले हैं और साधन परायण है, जीवन साधन के लिए दे दिया। ऐसे पुरुष भी, भाई ऐसे, बहन ऐसे, साधु गृहस्थ ऐसे, वे भी विचार करते हैं जहाँ तात्विक ठीक बात होती है उसमें आकर्षण नहीं होता, ऐसे कुछ मेरे असर पड़ता है। भाई पूरा मैं जानता नहीं हूँ, मैं तो पूरा जानता नहीं हूँ, पर मेरे पर असर पड़ता है। गहरी तत्व की बात की तरफ ध्यान नहीं जाता, बाहर की तरफ ध्यान जाता है, जो कुछ करना नहीं है, कुछ संसार को धन इकट्ठा करना नहीं है, मान बढ़ाई नहीं करना है, मकान नहीं बनाना है, आराम नहीं करना है, भोग नहीं भोगना है, रुपया इकट्ठा नहीं करना है, कुछ अपने करना नहीं है, केवल साधन ही करना है। ऐसे ऐसे भाई बहन भी वास्तव में शास्त्रों की तरफ, बातों की तरफ उधर आकृष्ट होते हैं। तात्विक बातें वो मैं तो चिपक जाए आदमी, अगर तात्विक बातों की तरह आकर्षण हो तो चिपक जाए, पर देखते ये कितना पर जुड़ा है, ये कितना जाने है, ये कितना जाने है, कितना पर जुड़ा है, क्या मतलब वो भी अपने तत्व मिलता है कि नहीं, तत्व उसको आकर्षण हो जाए, तत्व वो किस तरह से होता है, उसमें भी साधन करेंगे तो शरीर की प्रधानता, वाणी की प्रधानता, मन की प्रधानता, बुद्धि की प्रधानता, इनकी प्रधानता ही थी प्रायकर साधकों के, तत्व की प्रधानता बहुत कम क्यों होती, और तत्व की प्रधानता होनी चाहिए वास्तव में। तो मेरे असर पड़ता है क्या, मैं जानता नहीं हूँ, क्षमा मांगता हूँ सबसे। तत्व की प्रधानता होने पर जहाँ तत्व का विवेचन होगा वहाँ आकृष्ट हो जाएंगे, बाहर की बातों में नहीं लीजिएगा। सारगण के श्री हम तो सारगण के सारगण सारंत तो ग्राही मपा से फलू हंसेर क्षीर में बंबू मध्यात जैसे जल में से दूध पी लेता हंस ऐसे हम तो सारगण के श्री सार चाहते सार मिल जाए मरु सार तत्व तो मिल जाए ऐसी इच्छा होती। अरे वो तात्विक गहरी बात मिले उसको छोड़ नहीं सकते। मेरा ऐसा असर क्यों पड़ा है कि जहां कहीं जाओ है सार तत्व मिलता है उस तरफ ख्याल नहीं करते। शेर जी का सत्संग करने वाले बहुत ऐसे सज्जन तो कई कई शेर जी की भाषा सुन करके विवेचन सुन करके क्या रखा चलोगे। ये नहीं कि ये जब कर्म योग का ज्ञान योग का भक्ति योग का विवेचन करते हैं और साधक की बात कहते हैं इस तरफ ख्याल कब जाता है। भाषा की तरफ देख लिया और व्यवहार की तरफ देख लिया जल्दी साधन करने वाले मेरे से कम पड़ा है आश्चर्य आता है मेरे को। वो देखते हैं यहाँ कुछ नहीं है अच्छा ठीक है ठीक है। अब इसमें क्या आप प्रश्न करो भाई मेरी भूल हो तो बता दो कि ये गलती है सुधार करो। मेरे तो सुधारने का स्वभाव है अपने सुधार करने की है कि भाई हम जानते नहीं। अभी मैं आ रहा था तभी मैंने पूछा भाई बताओ मैं क्या कहूँ। अब कैसे इतना कैसे राम जी से अब बताओ कुछ तो मैं इसे जिज्ञासु हूँ आप वास्तव आएगा जानना चाहता हूँ तो आप इतने बैठे हो कुछ बताओ बात तात्विक गहरी बात पूछो गहरी बात करो। ये विद्वत्ता में क्या पड़ा है चतुराई में क्या पड़ा है इसमें थारी चतुराया में धूल पड़ेला करमड़ा काटा थारा फूटे रे चतुराया में धूल ऐसी बात है महाराज। हमारे ऐसा असर पड़ता है मैं समझता हूँ कभी कभी मेरे मन में आती है कि तेरा अभिमान है फिर छोड़ देता हूँ भाई अभिमान है। गीता जी की बातें गहरी गहरी दिखती है बड़े बड़े बड़ी विलक्षण जी से बातें दिखती है विचित्र भी जो बातें कितनी विलक्षणता भरी है कितना तत्व भरा है कितनी शांति भरी है कितना आनंद भरा है पर ऊपर ऊपर से प्रत्येक भीतर गहरे उतरते ही नहीं। तुम बताओ भाई क्या बताओ क्या सुनाओ तात्विक बात सुनाओ महाराज जी। तात्विक बात तो सीधी जाती है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सब शास्त्रों का पुराणों का वेदों का उपनिषदों का आधे श्लोक में सार है आधे श्लोक में पर वो कैसे पहुंचे। अब देखो साधक के लिए बात ये याद आ गई। साधक के लिए क्या चाहिए तो साधक को ये चाहिए कि जो है तत्व है वो है तत्व में उसीलिए शास्त्र बात बताई कि नित्य प्राप्त है उसी को प्राप्त करना है और नित्य निवृत्त है उससे ही निवृत्त होना है। हद कर दिए बात में। अब नित्य प्राप्त है वो पुस्तकों के द्वारा होगा वो चिंतन के द्वारा होगा वो कुछ अभ्यास के द्वारा होगा कुछ करने से होगा। नित्य ही प्राप्त है नित्य ही प्राप्त उसको तो प्राप्त करना है और नित्य ही निवृत्त है प्रति क्षण हमारे से अलग हो रहा है उससे हमें अलग होना है। मूल बात इतनी है परमात्म तत्व सच्चिदानंद घन परमात्मा सबको प्राप्त है, पूर्णता से प्राप्त है, कम जाते नहीं है, ठोस अस्सी तरह सब तरह पूर्ण तक प्राप्त है। सर्वस्य च हृदि सन्निविष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। सदा ही परमात्मा सबसे नजीक है, मैं हूँ इनसे नजीक परमात्मा है, मैं अपने तो नजीक नहीं, ये दूर है। ये दूर कितना है कि जो लोकालोक पर्वत कहते हैं पृथ्वी का अंत यार अंधेरा अंधेरा है, सूर्य नहीं पहुंचता, इतना दूर है, उनसे शरीर दूर कम नहीं है, उससे शरीर दूर कम दूर नहीं है, उतना ही वो शरीर है, उसको तो अपने पास समझते हैं और पारमार्थिक तत्व बड़ा दूर समझते हैं। क्या करूं बताओ, नित्य निरंतर सबको प्राप्त है। अब उसके लिए शरीर को सजाएंगे, मन को सजाएंगे, बुद्धि को सजाएंगे, पुस्तकों को पढ़ेंगे, उसे विचार करेंगे, परंतु ये नहीं कर नित्य प्राप्त है, इसको प्राप्त कर ले। इसको हम कैसे करें, कुछ हमारे समझ में बात नहीं आई है। मेरे ऐसी पहले तो बहुत ज्यादा आती थी, आजकल कम आती है, ऐसी आती मन में कि जो जानने वाले हैं चट बता दे रहे प्रसन्न हो जाए। हम तो जानते नहीं, जानने वाले तो चट बता दे रहे हो या चट से कर कर बताओ है सो है ही है, नहीं है सो नहीं है। नशतो विद्यते भावो असत भावान विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्ता विद्यमान है ही नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव है प्रत्यक्ष। शरीर आपका विद्यमान है क्या, संसार की कोई वस्तु चीज भी है क्या, आप इतना सत्संग सुनते हो, क्या ये चीज है, एक क्षण भी नहीं है। और बड़ी भारी बात, मेरे तो भाई संतों के वचनों से चेत हुआ, होश में आया हूं, एक बात याद आ गई, असत के द्वारा सत की प्राप्ति चाहते हैं और करते हैं, शरीर स्वस्थ होता हो जाएगा और ठीक होता हो जाएगा, शरीर के द्वारा, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्मार्थ काम मोक्षाणा मूल मुक्तम कलेवरम, शरीर से होता है, शरीर से क्या होता है, वृत्ति से होता है, चिंतन से होता है, ध्यान से होता है, समाधि से होता है, नहीं होता है, अगर होता है ये बात भी ठीक है, पर समाधि कर दे क्यों जाओ। कबीर साहब का दुआ आता है कि रस्ते रस्ते दूर पहुंचे, और उचड़ पेड़ा पेड़ी, और उचड़ पेड़ से जाओ तो ऊंचा तो ऊपर खबर रस्ता नहीं है, कह कबीर सुनो मिशा तो ऊपर लेडी ऊपर ले लिया उसी के लिए। ऐसे है चीज इतनी सुलभ इतनी सुगम है, सत है, क्योंकि सत है, कोई कभी दूर हो सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं कि है से दूर हो जाए। क्या बता दे, कोई दूर हो सकता नहीं, वो सत्य तत्व असत के द्वारा नहीं मिलता है। ये बात मेरे को जब मिली पढ़ने को देखा तो बड़ा असर पड़ा मेरे पर, प्राय सभी असत के द्वारा ही सत की मन से वाणी से शरीर से उसको प्राप्त करेंगे। मिलीन मन की वासना तत्व नव तत्व भये नाश, तुलसे कहते पचमुवे दे दे तन को त्रास, तन को त्रास दी, तन त्रास मर गए बहुत से, अब तन के ऊपर से जाने से हो जाए, तो तन है, मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, इनके द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाएगी। द्वारा नहीं होगी, त्याग से होगी। असत के त्याग से सत की तत्काल प्राप्ति, तत्काल ही। असत का त्याग करे तो सत की सती रहेगा और क्या रहेगा बताओ? असत का त्याग करते ही सत ही रहेगा और क्या रहेगा? अरे सत को कितना ही आप पकड़ो, ये टिकेगा नहीं, रहेगा नहीं। अरे सत के द्वारा असत की, असत के द्वारा सत की प्राप्ति कैसे होगी? अब ये बात करने से लोग इज्जत करे, अभी बात ही हमारे पास तो असत ही है, असत ही है। तो असत है, असत का सदुपयोग करो। असत है तो सेवा में लगाओ। ये कर्मियों को मामूली कहते हैं, कर्मयोग बहुत महत्ता की चीज है। कर्मयोग मामूली नहीं है। जो तत्सुखे सुखित्व प्रेम में ऊंचे से ऊंचा सिद्धांत है, वो सिद्धांत कर्मयोग का है। जिस कर्मयोग को बिल्कुल रद्दी मान रखा है, भगवान के सुख से सुख है। गोपिका आदि जो बड़े भक्त हुए हैं, वो अपने सुख नहीं चाहते, भगवान के सुख से सुखी। और संतों के लक्ष्य यही है, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर दुख से दुखी पर सुख से सुखी, पर सुख के लिए सब अपना दूसरों को सुख कैसे मिले, आराम कैसे मिले। वो जो भक्ति का ऊंचा सा ऊंचा सिद्धांत है, वो कर्मयोग का है। सर्वे भवन्त सब सब सुखी हो जाए, सबको आराम मिल जाए, ये विचार हो। तो जड़ता का त्याग होगा और तब तो शेष रहेगा, सुगंध से प्राप्ति हो जाएगी। पर मैं बातों गहरी समझे कैसे, ऐसे ऐसे पुस्तकों में लिखा, शास्त्रों में लिखा है, बहुत अच्छी बात है। लिखो वैसे ही करो, अपन वैसे करो तो किया हुआ निष्फल नहीं जाएगा। जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ भी उद्योग किया जाएगा, नाम जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, शास्त्र श्रवण करो, निरर्थक नहीं जाएगा। पर वर्तमान में सिद्धि नहीं होगी, भविष्य में होगी, कब होगी इसका पता नहीं है। और इस बात से वर्तमान में सिद्धि है, असत का त्याग करो। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, स्थूल में कारण में क्रिया है, पदार्थ प्रधान है, और सूक्ष्म में चिंतन प्रधान है, और कारण में स्थिरता प्रधान है, और जड़ता है, स्थिरता है। ये समाधियां जितनी होती है सब कारण से ही से होती है। सब विचार है निर्विचार, फिर सब विकल्प पर निर्विकल्प, सब बीज निर्बीज, धर्म मेघ, समाधि कई समाधियां, वे समाधियां सब कारण शरीर में होती है। कारण शरीर के संबंध विच्छेद से सहज अवस्था होती है। वो सहज अवस्था सबको पूरी की पूरी प्राप्त है, उत्तम सहज अवस्था। आप जहां है वहीं सुख हो जाए, जहां है वहां ही चुप हो जाए। वहां पूर्ण तत्व है, वहां पूर्ण तत्व है, विद्यमान है। एक बात याद आ गई, भाई बहन ध्यान दें, जहां हो जैसे हो, अच्छे हो, मंदे हो, भले हो, बुरे हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, धर्मात्मा हो, कैसे ही हो, जैसे हो वैसे ही गंगा जी के किनारे बैठ जाओ, मकान में बैठ जाओ, छत पर बैठ जाओ, किसी को बैठ जाओ और ध्यान लगा उनके, तो ध्यान रुचि चिंतन की। 25वां श्लोक है छठा जाएगा, शनै शनै उपरमेत, शनै शनै उपरमेत। द्वेष न करे, अच्छी वृत्ति पैदा हुई या बुरी वृत्ति पैदा हुई, इनके ध्यान न दे, इससे अपना मतलब नहीं है, संबंध विच्छेद करे। ना अच्छी वृत्तियों से हमें संबंध है, ना बुरी वृत्तियों से हमारा संबंध है। बुरी वृत्तियों के साथ द्वेष न करे, अच्छी वृत्तियों में राग न करे। जो मन में याद आ जाए उसकी देह परवाह करे और आप तटस्थ हो जाए। न बुरी के साथ अपने को मिलावे न अच्छी के साथ अपने को मिलावे, और अपने में न अच्छी वृत्ति माने न बुरी वृत्ति माने, अपने में है ही नहीं। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, सड़क पर कोई चलते हो हमें क्या मतलब उसे, जैसे हम अपने बैठे हैं स्वरूप में स्थित है, सबकी स्वरूप में स्थिति है। अब मन बुद्धि में कुछ आवे तो इधर उधर चलता रहे हमें क्या मतलब, माने सड़क में चलता रहे तो मन बुद्धि में चलता, अच्छा विचार आवे बुरा विचार आवे चलता रहे, ये मार्ग बहता है बहता है इसमें बहता है। तो ना अच्छी के खुशी हो ना बुरी से दुखी हो, किंतु उपेक्षा करे तटस्थ रहे, उनके साथ मिलावे नहीं अपने को मिलावे नहीं, मेहनत नहीं करे कि बुरी हटानी है सच्ची लानी है, ऐसी मेहनत न करे ऐसी कुछ नहीं। तटस्थ जो आ जाए आ जाए, ना आ जाए ना आ जाए, अपना संबंध न जोड़े और अच्छी और बुरी न माने, अरे अपना संबंध न जोड़े, तीन बात है सीधी सरल बात है। अच्छी संबंध से अच्छी मानने से संबंध जुड़ता है, अरे बुरी जानने से संबंध जुड़ता है। भगवान के साथ प्रेम किया उद्धार हुआ, बैर किया उन्हें उद्धार हुआ, सब ऐसे रित बन में जो उद्धार नहीं हुआ, तटस्थ रहे। तो जैसे संबंध जोड़ने से उद्धार हुआ, ऐसे संसार का संबंध तोड़ने से उद्धार होता, अच्छी हो चाहे मंदी हो, भली हो चाहे बुरी हो, शास्त्री हो चाहे अशास्त्री हो, कुछ भी हो, आने जाने आगमा पाए नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य है, अपने आप है वहां से रहे, न राग करे न द्वेष करे न अपने में माने, ये तीन बात, न राग करे न द्वेष न भली समझे न बुरी समझे, न ये आ जाए न हट जाए, बुरी आ जाए भी हट जाए ये भी न कहे, अच्छी आ जाए ये टिक जाए ऐसा भी न कहे, अपने उनसे तटस्थ रहे, निर्लेप रहे, पद्म पत्र में कमल पत्र की तरह, अपने में है नहीं, ये अपने में है नहीं, मन बुद्धि अंतःकरण में है, अपने में नहीं है, ऐसा करके आप देखो जो तत्व चाहते हो। मैंने जैसी पुस्तकों में पढ़ी वैसे बात बता दी भाई, ऐसा आप करके देखो, जो भाई उस तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए ये है, मन लगाओ बुद्धि लगाओ चिंतन करो ध्यान लगाओ समाधि लगाओ, उसकी सबकी अपेक्षा ये चीज मेरे को अच्छी लगी, ना राग करे ना द्वेष करे, ना ये बना रहे ना ये मिट जाए, नहीं तस्य कृते नार्थ न अकृते नहीं है कर्षण, न करने से मतलब है और न करने से मतलब है, न करने से मतलब हो तो भी बंद हो गए और करने से मतलब होगा तो भी बंद हो गए, नहीं तस्य कृते नार्थ न अकृते नहीं है कर्षण, दशास्य सर्वभूतेषु कर्षदर्थवा, किसी प्राणी के साथ में कोई अपना स्वार्थ का संबंध नहीं है, किसी वृत्ति के साथ, किसी वृत्ति के, किसी पदार्थ के, किसी व्यक्ति के, किसी के साथ कोई हमारा संबंध नहीं, वृत्ति में है कोई मन में है, मन से इंद्रियों से शरीर से बुद्धि से अहम से कोई हमें मतलब नहीं है। ये बात कहते हैं कि अहम का प्रकाशक है, तो आप कृपा निधि उनमें प्रकाशक है, उनमें आप स्वयं स्थित है, उसमें ही स्थित रहो, ये मन बुद्धि चर्चा मत करो, इनके तो और अपने में मत मानो, तीन बात है। अब इसमें शंका हो जी पूछो, सरल सरल सीधी बात है, तो ये दाय नहीं आवेगा रेक पसंद नहीं आती, इसमें शंका होती हो, जो भाई अभ्यास करते हैं चिंतन करते हैं उन भाइयों की शंका हो, शंका पूछो, बड़ा तत्व मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, करके देखो और फिर समझ में नहीं तो पूछो। मेरे को एड्रेस बता दू भाई, ठेका तो नहीं है मैं सबका, महाराज जी ये बात तो ठीक है, चिड़िया का क्रिया जैसे आया मन में चिंतन, बुरा भाव आया तो उसमें अपने कुछ नहीं रखा, लेकिन वो क्रिया जोर दे उस क्रिया को करने को, तो उस समय क्या करे उसमें अपना? क्रिया करनी नहीं है। देखो एकांत बैठना, तब घंटा डेढ़ घंटा का समय लेकर बैठना, अब करना कुछ नहीं है तो वो करना करना, अब कुछ नहीं करना है, भला काम करना ना, वहां जाना ही करना, अब घंटा के लिए, घंटा के लिए कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है। तुम चिंतन हो तो देखो, तुम याद करोगे, बदन ध्यान तो होगा नहीं, और हम जाएंगे ही नहीं, क्या फायदा निकला? उठ करके वकील के जाना है, हम तो वकील को जाएंगे नहीं, घंटा पर बैठेंगे और जाएंगे नहीं। अगर तुम याद करोगे और जाने का प्रचार करोगे तो ध्यान से बनते रहोगे, जा हो सकेंगे नहीं, दोनों हाथों हाथ धो बैठोगे। इस बात से कुछ करना ही नहीं है, कहीं जाना ही नहीं है, कुछ लेना ही नहीं है, किसी देना ही नहीं है, ऐसे बैठ जाओ। घंटा डेढ़ घंटा बैठा तो उस समय निश्चित होगा हमारे कुछ करना है ही नहीं, कहीं जाना है ही नहीं, किसी से कुछ लेना है ही नहीं, किसी से कुछ डरना है ही नहीं, कुछ करना है ही नहीं हमारे, ना चिंतन करना है, ना समाधि लगाना है, ना स्थिरता करना है, ना चंचलता से हमें मतलब नहीं है। अब बोलो। यही था महाराज जी, मन में वो क्रिया का जो वेग बढ़े ना, हाँ बढ़ दो, बढ़े तो बढ़े, बढ़ दो बढ़ दो, डरना नहीं। क्या होता है कि मन में बहुत से संकल्प ठहरे हुए हैं, वे भरे हुए, जब उनको और समय काम करते वक्त मिलता नहीं, चुप बैठते हो तो वक्त मिलता है, वो फिल्म खुल जाती है, वो निकल रहे हैं, अपने आप ही निकल रहे हैं, तो निकलने दो उनको, निकलने दो, क्यों मना करो, अच्छा मंदा निकल जाता है, साफ हो जाता है। कहते ऐसे कब तक निकलेगा, ये पता नहीं कब तक निकलेगा, पर वो निकलता है वो। कभी कभी कोई भाई पूछते हैं तो मैं कहता हूँ वो निकलता है कि क्या पता इसका कि पहले जितना होता था उतना होता है कि आज संकल्प विकल्प, पहले जितना माहौल आता था उसका उतना उबेग उतना वो बाढ़ आता है क्या, कि नहीं तो कम हुआ है कि नहीं, तो कम हुआ तो निकलता है तभी तो कम हुआ, अगर आता हो तो कम कैसे होगा, ये बात बता देता हूँ अपना अनुभव करो। कहते पहले हम तो बहुत फर्क पड़ा, तो फिर घबराते क्यों, रास्ता ठीक है।